Mokrą na wierzchnie ulicy drogowych świateł zalała biel. Fali aut wirują felgi jedna za drugą. Arab powiedziałby falafel. Wpierdalam McFlurry plus caramel. Nucę sobie karmelowe, love marceliny. Kurwa, bo fajne jest. Idę do centrum z buta, bo czemu nie? Przed chwilą jebnął deszcz i świeżo jest. Znajomi w centrum i siedzą też i mierzą się. Kto wybije więcej, który to sezon jest? Doklejam prędko się, mam ich rezon gdzieś. Wątrobowe próby odejdą w cień na kolejny dzień. Wraz z pierwszą butlą, która poszła na hejnał hen. Daleko i grzeje kichy, pięknie spławiam tempę dzidy. Wiesz, że nie jestem w ciemię bity, mimo że zawsze bliżej mi będzie do Menela niż celebryty. Lekko już jestem tipsy, ziomek mówi tipsy. Kitram butle do kielni, dziś będę szybszy. Na kwadrat cisnę, bo już jest druga. A jutro wtorek wieczorem do studia na siłkę. Może skiknę szybciej, a nuż się uda. Rap. Nie liczę ile piję, liczby by mi się popierdoliły. Dawaj znowu bez powodu, gdzieś pójdziemy. Chlać, chlać, chlać, chlać. Liczę ile piję, liczby by mi się popierdoliły. Dawaj znowu bez powodu, gdzieś pójdziemy. Chlać, chlać, chlać, chlać, chlać. Otwieram oczy, zastanawiam się, czy jest kac. Poniedziałek pierdolony, zawsze chciałbym przespać. Nie stać mnie na to, muszę dziś wersy piskać. Jak biorę zeszyt, to godziny mi lecą jak w Simsach. Widok z okna mówi, że zostało mało lata. Więc pakuję plecak i na boju jak za mało lata. Zajawka na Orlik mocna, dziś jak to piwo górskie. Ripe trenerze i tylko dla orów sukces. Po gierce ziomek pyta, czy pijemy, to raczej nie będę oponował, choć mam Pirelli na klacie. Padam na pysk, ale pada, dawaj play, klikaj. Ziomek pod nogami, Konami, a pyta, jest FIFA? Szama już jedzie, kebab ostry i z podwójnym mięsem. Arab by powiedział, co do tego, ty pochuj mi więcej. Wracam se na chatę nocnym i wiem, co by nie mówić, to przeżyłem dobrze ten dzień. Nie liczę ile piję, liczby by mi się popierdoliły. Dawaj znowu bez powodu, gdzieś pójdziemy. Chlać, chlać, chlać, chlać, chlać. Nie liczę ile piję, liczby by mi się popierdoliły. Dawaj znowu bez powodu, gdzieś pójdziemy. Chlać, chlać, chlać, chlać.